Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bihakkı sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'a sallâhu. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allah'a sallâhu. Sallû alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed. Allah'a sallâhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'în. İhdinâ s-sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkurûnî ezkurkum meşkurûlî ve lâ tekfurûn. Sadakallâhu'l-azîm ve bellegâ rasûlühü'n-nebiyyü'l-kerîm. فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب شريف اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم. Bu kadar insanlar yolları doldurmuşlar, arabaları doldurmuşlar, milyonlarca insanlar sevil dolaşıyorlar, bütün trafik tıkalı. Nereye gider bunlar? Bu kadar insan içerisinde, araba içerisinde kaç tanesi Allah için gidiyor? Kaç tanesi Allah'ın yolunu dinlemeye geliyor? Düşünün, sizin gibi bahtiyarlar, sait kişiler, elhamdülillah, bu yolu buldunuz. Allah buldurdu Celle Celaluhu. Çok şükretmek lazım, çok hamdü senalar etmek lazım. Bu kadar ekseriyet, bu yollardan habersiz iken, bizim gibi acizleri, Rabbimiz fazl-ı keremiyle hidayet buyurdu. Bu bizden değildir, bu Rabbimizdendir. Haftalardır, aylardır bu ayet-i celileyi konuşuyoruz. Tefsirindeki rivayetleri, hadis-i şerifleri bitiremedik. Daha da çok var ama kısa kısa gidiyorum. Yine de bitmeyecek. Çünkü bu ayetin Kur'an-ı Kerim'de bir misli daha yoktur. Yoktur. Allah-u Teala Hazretleri bizzat kullarına kendi ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerinde biz geçiyor. Biz ifadesi geçiyor. Ben ifadesine çok az rastlarsınız. Çok az. Onlardan biri de buradadır. Ve bir de zikre karşı zikirle mukabelede. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bizzat ben zikredeyim diyor ya. Buradaki inceliği hala anlamadık yani. Ben zikredeceğim. Biz de demiyor yani. Onun için Kur'an-ı Kerim'de nazırı yok yani. Bir daha gösteremezsiniz böyle. Onlar Allah'ı unuttular, Allah onları terk etti, onlar Allah'ı zikrettiler, Allah onlara şey sevap verdi falan bulunur. Fakat siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Elhamdülillah, büyük müjdedir bize. Hele şu meclisler, onun zikri için kurulmuş meclislerdir. Şanına tazım gerekir. Kimden bahsediliyor? Bu meclis değerini nereden alıyor? Bu istima, bu toplantı değerini nereden alıyor? Bunun yüz misli, bin misli adam toplansa, yüz bin kişi, bir milyon kişi toplansa, maç için, haç için, artist için, fahişe için, dinsiz için, imansız için ne değeri vardır? Ama bir 5-10 kişinin bile Allah için toplaşması, zikir için toplaşması değerini nereden alıyor? İşte Rabbimizin azametinden, onun büyüklüğünden, onun şanından alıyor. Maç kaç kuruştur? Allah'ın dinde kaç liralık değeri vardır da onun için toplaşan ahmakların değeri olsun? Bir dinsiz, imansız artist gelecek Yavristan'dan, orada şarkı söyleyecek. Kimdir o diğeri 5 para etmez? He? Taresiz, kusursuz cenabet Leşerif'te onun için toplaşanlar Allah'ın dinde 5 kuruş etsin. Ama biz de adamız, biz de kendimizi satmaya gelmedik ya. Ayet okuyoruz, hadis-i şerif okuyoruz, Rabbimizden bahsediyoruz. Fazilet nerededir? Bu Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğündedir, bu hadis-i şeriflerin ifade ettiği manalardadır. Bu meclislerin meziyetini burada düşünelim. Kimse kimse için gelmedi. Kimsenin başka bir derdi yok. Hepsi Allah'ımız için geldi. Elhamdülillah. Bu istima. Yarın ahirette arşın gölgesinde gölgelenecekler arasında olacağız inşallah. Ve racülâni tehâbbâ fillâh. İctema'a aleyh ve teferraka aleyh. Yedi kişi, yani yedi kısım insan yarın Allah'ın arşının gölgesine girecek. O gün arşın gölgesinden başka gölge yok. O gölgeye giremeyen güneşin alnında kaldı. Hem de güneş tavan boyu yaklaşmış, onun kafasını böyle kaynatıyor. Harareti de 70 kat artmış. Elini kaldırsan değecek kadar yanaşmış. Güneş kafanda duruyor. Dördüncü kat semadan binlerce senelik mesafeden milletin beynini kaynatıyor. Bazı yerlerde 5 dakika dursan kafan açık, yani beynin efendim kanama yapıyor. Bu kadar müessir, tesirli bir güneş kafanın üstüne geldi mi, hem de harareti 70 kat atmış. Bu ne olacak? Nerede var gölge? Allah'ın arşının altında. Kim girecek ona? 7 kişi. 7 kısım insan. Bir tanesi ne söyleyeyim ancak vakit yeter. Ve racülan, 2 kişi tehabba billah, Allah için birbirini sevdiler. İctema aleyh, o yolda Allah için toplaştılar. Ve teferrak aleyh, yine Allah rızası üzere dağıldılar. En az 2 kişi. Bu olursa 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi, 1000 kişi Allah için toplaşıyor ve Allah uğrunda, onun rızası yolunda af olarak dağılıyor. İşte bunlar o gölgeye girecek. Onun için insan soğuk demeyecek, sıcak demeyecek, yandım dondum demeyecek, kapıda kaldım demeyecek, sıkıştım tıkıştım demeyecek, canını buraya atacak. Canını buraya atacak. Başka yerde huzur yok. Adab. Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh, sahabe-i kiramın kıymetli şairlerinden, güzel şiir söylerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi. Sizin bu arkadaşınız hiç boş konuşmaz derdi. Mübarek sahabe arasında Efendimizin medhiyesine mazhar olmuş bir zat. Mu'te'de şehit oldu. O mübareğin bir adeti vardı. Ebu Derda radıyallahu anh duymuşsunuz. O da Enes İbni Malik radıyallahu anh. O da çok büyük sahabe. Efendimizin yakınlarından. Diyor ki Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh bir adeti vardı. Tanıdığı arkadaşlarıyla karşılaştığı vakit onlara nasıl derdi? Teal. Ne demek teal? Gel, onu hep biliyorsunuz ha. Kolayınıza gelin. Nümin bi Rabbina saaten. Gel, bir saat olsun Rabbimize iman edelim. Şimdi adama ne diyormuş? Adeti. Böyle tanıdığı bir arkadaşını görsün. Geldin. Bir saat Rabbimize iman edin. Şimdi bunun manasını anlayan var, anlamayan var. Çoğu anlarmış da bir tane anlamayana rastlamış. Adama demiş ki gel bir saat Rabbimize iman edelim. Herifin kafası atmış. Ne diyorsun bir saat iman edelim ya? Ne demek bir saat? Doğru gitmiş Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah. Elâ terâ ilebni ravâhe. Bu İbn-i Ravaha denen adam ne diyor ya? Ne oldu? يَرْغَبُ عَنْ اِيمَانِكَ اِلَى اِيمَانٍ سَاَتَنْ. Senin bize öğrettiğin iman sonsuz imandır. Yani sen bize demedin ki bir saatlik iman edin, beş saatlik iman edin, böyle bir şey biz senden duymadık. Biz senden duyduk, iman ettik. Ölünceye kadar iman ettik. Sonsuza kadar hep iman ettik. Bu şimdi çıkartmış bir şey. Gel bir saat iman edelim. Bu nasıl bir saatlik iman olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sen anlamadın dedi. Yerhamullahu İbni Ravaha. Allah İbni Ravaha'ya rahmet etsin. Allah acısın ona, o iyi bir insandır. Efendimiz dua etti ona. Allah ona rahmet etsin. Ne nimet ya. Kainatın efendisi sana bir rahmet duası yaptı mı? Senin halin ne olur be? Köşeyi dönersin ya. Fakat bu millet cühela işte, anlamadı. Desen Allah sana rahmet etsin. Dur daha henüz ölmedik der. Kafasız, ölüye de rahmet lazım, diriye daha fazla rahmet lazım. Yani rahmet sırf ölülere mi okunur? Yok. Diriye de rahmet var, ölü. Rahmet ne demek? Allah-u Teala'nın acıması demek. Allah'ın acıması olmasa biz birkaçık suda boğuluruz. Şu anda hep rahmet içinde değil miyiz? Elhamdülillah. Yani sadece ölülere değildir bu. Ha, yanlış anlamayın. İnnehu, o Abdullah İbni Ravaha var ya, يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهِي بِهَا الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهُ السَّلَامُ. O sana gel de bir saat iman edelim demekle ne demek istiyor biliyor musun? Gel bir an, bir saat 60 dakikadır da Arapçada 60 dakika değil. Saat an demektir. Bir an yani. Bile olsa en az. Allah'ımızdan bahsedelim. Ayet okuyalım, hadis-i şerif okuyalım. Sohbet yapalım. Zikredelim, fikredelim, şükredelim. İmanlarımızı tazeleyelim. O Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh, meleklerin beğendiği, meleklerin çok sevdiği ilim ve zikir meclislerini seviyor da onun için gördüğü adama gel bir saat iman edelim diyor. Şimdi şu meclisler ilim ve zikir meclisleridir. Melekler buraları çok seviyor. Meleklerin en sevdiği yerler dünyada Rabbimizin zikri yapılan meclisler, bu gibi meclisler. Onun için devriye geziyorlar. Burayı buldukları zaman birbirine bağırıyorlar, gelin aradığımızı bulduk. Helümmü ilâ hâcetikûf. Birinci kat semaya kadar etrafımızı kuşatıyorlar. Meclis dağılana kadar feyiz, rahmet, nur yağdırıyorlar. Bizim için istiğfar ediyorlar, bizim için dualar ediyorlar. Seferberlik meleklerde şimdi var. Çok seviyorlar bu meclisleri. İşte İbn-i Ravaha bu meclisleri sevdiği için gördüğü adama ne diyor? Gel bir saat iman edelim. Bu ne demektir? Bir saat imandan konuşmak adamın imanını tazeler. E iman bayatlar mı? Bayatlar. Bayatlamasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur muydu? Ceddidû imâneküm bi kavli lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah sözüne çok devam ederek imanlarınızı tazeleyin. E demek ki tazeleyin ne demektir? Bayatlıyor demektir. Bir dakika tevhid okumadan geçse bir dakikalık bir bayatlama oluyor. Bir tevhid okusan tazeleniyor. Onun için hiç dilden düşürülmeyecek bir şeydir bu tevhid ya. Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ya Rabbi sen dünya ahiret. Bu kelimeyi tatlı tatlı okumaktan ayırma bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Dilimizle ikrar ettirdiğin gibi kalbimizle de tasdikini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Devken tatmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ne büyük kelime. Tazeleyin. Şimdi bir saat şöyle bir mecliste oturmak ne demektir? Bir saat iman etmek demektir. Ya hoca işte bir saat iman olmaz. Deminden beri ne anlatıyorum sana? Bir saat imandan, Kur'an'dan bahsetmek, Rabbimizden bahsetmek ne yapıyor? İmanı taze tutuyor. Sohbete gelmeseydiniz, otursaydınız karıyla, çoluk çocukla veyahut konu komşuyla gır gır dedikodu, gıybet, iftira yapsaydınız veyahut televizyon başına oturup Yahudi Hristiyan filmleri seyretseydiniz veya o çıplak gazetelere, dergilere, romanlara baksaydınız, kahvelerde, meyhanelerde, affedersiniz, barlarda, pavyonlarda, o gazinolarda dursaydınız, o bir saat imanınızın nurunu körletmiş olacaktınız. Buraya gelmekle ne yaptınız? İmanınızın nurunu artırmış oldunuz. İşte bir saat iman edelim o demek. Yoksa bir saatlik iman da olmaz, bir saatlik küfür de olmaz. Bir insan dese ki bir saatlik gavur olmaya niyet ettim, ebedi gavur olur. 10 sene sonra gavur olurum belki düşünse, şimdiden gavur olur. Öyle şey olur mu? İmanın vakti saati var mı? Sonsuza kadar yaşasak, sonsuza kadar müminiz elhamdülillah. Bunda şüphe yok. Fakat manayı anladınız değil mi? Bu zikir meclisleri, bu ilim meclisleri, bu ayet hadis meclisleri ne demek? İmanın ta kendisi. İmanın özü bunlar. E iman bunlarla kurtarılıyor arkadaşlar. Burada şuurlanmasak, ayet hadis duymasak imanımız kör kalır. Bak 60 milyon insan Müslümanız diyor. Ama herkesin imanı bir midir? Kiminin imanı ona bir vakit secde yaptıramıyor. Kiminin de imanı adamın kafasını secdeden kaldırtmıyor. Kiminin imanı adama bir kuruş Allah yoluna verdirtmiyor. Kiminin imanı malını canını Allah'ın yoluna verdi diyor. Bir midir? Ama ona da gavur diyemeyiz. İnandım diyen Müslümandır. Ama derecesi var. Herkes aynı derecede değildir. Bakın bir hadis-i şerif okuyacağız. Çok mühim. İmanın en üstün derecesini öğreneceğiz inşallah. Balığı baştan tutacağız. Artık imanın en üstün derecesine sahip olduk mu işi bitirdik demektir. An Muadin radıyallahu anh. Hazreti Muaz duydunuz. Meşhur sahabedir. O bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Neyi sordu? imanın en üstün derecesini. Ne sorular soruyorlardı mübarekler be. Ne sorular soruyorlar. Bizim gibi arabayı kaça aldın? Bu dükkan kaç para eder? İşlerin nasıl? İşimiz gücümüz bu. Aşığın fikri neyse zikri olur. Bak onlar ne soruyor? Ne konuşuyor? Ne dinliyor? Ne soruyor? Ya Resulallah, imanın en üstün derecesini bana haber ver. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Efdalül iman. İmanın en üstün derecesi. En tuhibbe lillah ve tubghida fillah ve tu'mile lisaneke fi zikrillah. İslam'ın özüdür. İmanın en üstün derecesi. Allah için sevmek. Allah için kızmak. Dilini Allah'ın zikrinde kullanmak. Şimdi bunu biraz şerh etmek ister. Allah için sevmek. Allah için kim sevilir? Allah-u Teala'nın zatı sevilir. Sıfatları sevilir, isimleri sevilir, peygamberleri sevilir, dostları sevilir, ulema sevilir, evliya sevilir. Öyle mi? Allah için bir dinsiz imansız sevilir mi? Bir Yahudi Hristiyan sevilir mi? Bir Mason, bir Lyons, bir Rotary sevilir mi? Allah için. Demek ki ben Müslümanım dediği halde bu Yahudi Hristiyanları, bu Masonları, bu Lyonsları sevenler nerede imanın üstün derecesindeler? Nerede? Allah için seveceksin, Allah için kızacaksın. Allah için kime kızılır? Allah için Allah'ın düşmanlarına kızılır. Sen kalkıyorsun, herif sana bir şey yapıyor, adama bozuluyorsun, kızıyorsun. Ya bırak nefsi, affet bazen. Yok ya, benim nefsi bir davam yok, ben o adama Allah için kızıyorum. Sahte gel, numaracı senin. Adam senin hakkında bir şey konuştu, duydun onu, kuduruyorsun şimdi yani. Allah için diye uydurma. Bir dinsiz, imansız, bir namazsız, abdestsiz sana bir yardım, bir para, bir iyilik, bir rütbe, makam verse hemen ona yamuluyorsun. Allah için ona kızacaksın. Bir Müslüman kardeşine, ehli sünnet bir adam, olabilir insanlık hali birbirine karşı bir yanlışlık yapılabilir. Allah için kızılır mı ya? Nefsim için kızıyorum diye yalan konuşma. Allah için seviyorum. Şimdi biz birbirimizi seviyoruz, Allah için seviyoruz. Bu yalancılık oluyor. Vaziyetimiz iyiyken, halimiz, durumumuz iyiyken seviyoruz. Bir de adam biraz işi bozuldu, iflas etti. Yoldan geçerken aman beni görmesin. Niye? Herif her tarafa efendim saldırıyor. Bir de benden bir şey ister. Allah için seviyordun ya. Kimi kandırıyorsun ya? Biz. Hadi milleti kandırıyorum. Mevla mı kandıracağız ya? Allah için seviyorum, Allah için kızıyorum. Bu lafla olmaz. Bu dini mübini İslam'ın en mühim meselesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Ve helid-dînü illel hubbu fillah vel buğdu fillah." Dini mübini İslam Allah için Allah'ın dostlarını sevmekten, Allah için Allah'ın düşmanlarına kızmaktan ibarettir. Demek ki arkadaşlar, ehli sünnet vel cemaat itikadında ve amelinde olan Müslüman kulları, kardeşleri Allah için seveceğiz. Ehli sünnet inancından ve amelinden uzak olanlara Allah için buğz edeceğiz. Ana baba bir öz kardeşimiz de olsa, canımız ciğerimiz olsa, en yakınımız olsa, değil mi ki ehli sünnet inancından uzaktır? Buna buğz edeceğiz. Allah için kızacağız. Şahsına kızmayacağız, inancına kızacağız. Ameline kızacağız, hareketine kızacağız. Biz insanların şahsına düşman değiliz. Kafirlerin de şahsına düşman değil ya. O bozuk inançlarına, sapık fikirlerine, yanlış hareketlerine düşmanız. Bu da yanlış anlaşılmasın. En mühim mesele burasıdır. Maalesef Müslümanız diyenlerin ekserisi imanın en üstün derecesi olan bu makamdan mahrumdur. Mahrumdur. Neden? Çünkü görüyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. 60 milyondan gavurum diyen 60 tane zor çıkar, hep Müslümanım der ama lafta, icraata baktığın zaman hepsi Masonların peşinde. Öyle mi? Öyle. Peki, karısını çırılçıplak gezdiren bir adam, karıyı süsleyip boyatıp sarhoşun kucağına oturtturan bir adam, dans yaptıran bir adam, boynuzlu deyüs bir adamı Allah için sevilir mi bu ya? Buna ne yapmak lazım? Allah için buğz etmek lazım. Seviyor, destekliyor, dostluk ediyor, peşlerine gidiyor, şakşak ediyor, ne derse eyvallah ediyor. Ne zaman bu millet dostunu düşmanını seçecek? Allah için sevecek, Allah için kızacak. Allah için seveceksen ulemayı sev, evliyayı sev, meşayihı sev. Ehli sünnet vel cemaat olan, şeriat ve sünnet için gayret gösteren Müslümanları sev. Sevilecek adamlar bellidir. İşte imanın en üstün derecesi. Rabbim bu dereceye ulaşmadan ruhumuzu almasın. Amin. Yoksa ahirette çok pişman oluruz. Nasıl ben bu dereceye çıkamadım? El mer'u ma amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ya. Allah Allah. Ente ma amene habbe. Sahabe-i kiramdan birisi dedi ya Resulallah. Metes saatu. Kıyamet ne zaman kopacak? Ne sorular soruyor? Ma adette leha. Sen dedi kıyamet kopacağını soruyorsun ama hazır mısın dedi. Kopsan vaziyetin nasıl? Hazırlıklı mısın? Ne hazırladın? Kâle mâ adettü lâ min kethîru salâtin ve lâ savmin ve lâ sadaka. Çok namazım yok dedi. Çok orucum da yok. Çok sadakam da yok. Farzları vacipleri işte yapmaya gayret ediyor. Velâkinnî uhibbullâhe ve rasûleh. Lakin Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum. Ama samimiyetle söylüyor. Resulullah'ın karşısında sahtekarlık sökme. Ne dedi ona? Ente me'a men ahbette. Sen sevdiklerinle berabersin. Ama öte yandan adamın çok namazı var, çok orucu var, çok sadakası var. Gide gide Mekke'yi aşındırdı, Tekke'yi aşındırdı, tesbihleri aşındırdı. Ama Yahudi Hristiyan'ın, Masonların peşinden de ayrılıyor. Bu da sevdikleriyle beraberdir. Hacı Hasan Efendi vardı mübarek rahmetullahi aleyh. Çaykara vaziydi. Bu Fikri Yavuzların falan hocasıdır o. Hocasıydı mübarek. Biz oralarda okurken, o da son zamanlarındaydı, bir icazette görüştük. Dedi bizim dedi köyde bir adam vardı. Hep dinsiz imansızların peşine gider ama namaz abdesti de bırakmaz. Bir gün dedim ona ki aç ellerini sana bir dua yapacağım dedi. Açtı ellerini, seviniyor dedi, Efendi Hazretleri bana bir dua yapacak diye. Seviniyor. Dedim ona ki Allah seni sevdiklerinden, dünyada peşine gittiklerinden ahirette de ayırmasın, beraber etsin deyince bu bir durdu dedi ki amin denecek dua değil biliyor musun? Dedi ki hoca ne var dedi. Niye bana beddua ettin dedi. Ama akıllı herif ha. Biz olsak hemen bodozlama amin. Ulan amin denecek dua mıdır dikkat et. Bak siz bana böyle bir dua yapsanız ben amin derim. Hem rahatlıkla derim. Neden? Çünkü Allah ve Resulü'nün düşmanlarından bir tane dostum yok. Onun için seve seve amin derim. Ama ben böyle bir dua yapsam belki de içinizde frenleyen olabilir lan. Neden? Dikkat et. Ahirette onunla beraber olsun diye dua ediyor sana. E sen de eğer Allah'ın bir düşmanıyla dostluğun varsa onunla olacaksın amin dediğin vakitte. Bu kolay bir dua da değil yani. E inşallah. Hep amin deriz diyor bu ama ha bu camidekilerin çoğu bu duaya amin diyemez. Bu camiler der belki bu cemaatler ama her camide diyemezler bu duaya amin. Belki anlamadan amin derler ama ahirette bir de kabul olursa bakarsın ki Allah muhafaza etsin Yahudilerin safında, Hristiyanların peşinde cehenneme zümera. Ula ben Müslümandım, ben nereye gönderiyorsunuz? E sen gittin bunların peşine. Bir adamın gavur olması için boynuz takıp da çıkıp da ben kefereyim mi demesi lazım. Dini mübini İslam'ın, şeriat-ı varrağının bir meselesini inkar, hepsini inkardır. Allah için sevelim, Allah için kızalım. Üç, dilini de Allah'ın zikrinde çalıştırmandır. Bu dil nerede çalışacak? Zikirde. Niçin verdiler sana bunu? Dır dır dır dır dır dır laf üret diye değil. Fabrika gibi seri imalat yapıyorsun. 24 saatte belki de 48 bin kelime üretiyorsun, çuvalları dolduruyorsun. Nereye yazılıyor o laflar? Kaşap yapıyor musun? Küllü kelam ibni Adem. Adem oğlunun her konuştuğu söz aleyhi lalehu zararınadır, karına değildir. Bütün konuştukların sol tarafa yazılıyor. Ne yapalım? Ne mi yapalım? Hazreti Ebu Bekir Sıddık gibi ağzımıza taş koyalım. Bu çene bizi batırdı. İlla emran bimarufin. Ancak iyiliği emretmek. Allah'ın bir emrini anlatmak. Emnehyen an münkerin. Yahut Allah'ın bir yasağından milleti nehyetmek. Ev zikrallah. Yahut da Allah'ı zikretmek. Veya meşru, çoluk çocuğundan, işçinden, aşçından meşru, helal şekilde konuşmalar müstesna. Geri kalanın hepsi sol tarafa kaydediliyor. Şuralarda bekçiler var. Dudakların kenarında böyle hepimizin dudağında özel görevliler var. Özel. Zannetme ki yani hepimizi toptan bekliyor da belki beninkini arada kaynatırız, kaçırır maçırır. Öyle bir şey yok. Herkesin başında özel buralarda böyle bekliyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Sadık Allah. İnsanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliyoruz. Bir adam yazıyor. Nefis diyormuş ona ki namaz iyi güzel ama her günde beş kere olur mu? Yazıyor kâhı. Nefis der adama. Canın çeker bir karıyla zina etmek. Ulan Allah da bunu yasak etti. Bu nasıl oldu şimdi ya? Böyle der ya nefis ya. Bir kredi işi çıkıyor. Ulan bu milyarlık burada iş var bu. Nasıl bunu bu krediyi alma şimdi sen? Biz nefsinizin size ne dediğini biliyoruz. Çünkü biz size can damarınızdan daha yakınız. Sağınızda solunuzda iki tane melek var böyle hazırlıklı bekliyor. Ne derseniz kapıyor. Gözcü. Ağızdan çıktı kayda geçti. Ya sağına ya soluna. Onun için üstadımızın üstadı Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kudsesi Ruhu buyururlardı ki insanın iki tane mizanı olacak terazi. Konuşacağı lafı, yapacağı işi, yapmayacağı işi iki tartıda tartacak. Ona göre yapacak, konuşacak. Birinci tartı. Düşünecek. Ben bu sözü konuşacağım ama bu konuşacağım söz sağıma mı yazılır, soluma mı yazılır? Nereye soracak onu? Hocaya değil. Neden? Nerede bulacaksın her konuşacağın lafta hocayı da soracaksın ona? Ya kime soracaksın onu? İstefti kalbek ve in eftâkel müftün. Bütün müftüler fetva verse de diyor sen kalbine sor. Nefsine sorma. Kalp doğru söyler arkadaşlar. Müslümanın kalbi fetvayı verir. Ama her Müslüman doğru yapmaz. Ama kalp doğruyu söyler. Söyler mi söylemez mi? Söyler ya. Söyler. Mesela bir yalan konuşmak istedin. Nefis sana bir gıybet ettirmek istedi. Birinin arkasında aleyhinde konuşturmak istedi. Bir dedikoduya laf taşıttırmak istedi. Bir adama yapmadığı bir suçu yükletmek, iftira ettirmek istedi. Sen şimdi burada kalbine danışsan ki ben bu lafı konuşsam sağıma mı yazılır, soluma mı yazılır? Senin kalbin demez mi sana nereye yazılır? Ama kalp der sola yazılır, sen yine dayanamazsın, frenin patlarsın, efendim bodozlama düşersin yani. Bu olur. Gıybet etmiyoruz, dedikodu etmiyoruz demek değil. Ediyoruz ama kalbimize sorsak ne der bize? Etme der. Nefsimize sorsak et der. Nefsine soruyorsun. Yeryüzündeki en cahil nefistir. Beş paralık keyif için canını cehenneme atar. Ahmağın başı nefistir. Hiç düşünmez ilerisinde ne var. Millet milyarları bir karı için batırmıyor. Bir içki için, esrar için, eroin için yuvarlanıp geberip gitmiyor. Bu nefis böyle kör kütük bir şeydir. Beş paralık keyif için canına kıyar. Buna laf sorulur mu? Bu kar zarar ölçemez. Kalbe soracaksın. Kalp de selim olacak. Allah'ım kalbi selim ihsan eylesin. Amin. Müftüler fetva verse de sen kalbine danış diyor. Şimdi birinci terazi neymiş? Bir laf konuşacaksın. Sağma mı yazılır solma mı yazılır? Bir iş yapacaksın. Namaz kılacaksın. Sağma mı yazılır solma mı? Kalp ne der? Sağına yazılır. O zaman kıl. Efendim bir şarkı türkü dinleyeceksin. Sağma mı yazılır solma mı? He? Solma. Hadi dinle. Ne güzel bir terazi değil mi? Her şeyi hallediyor ya. Tabii. Faiz alacaksın. Sağına mı yazılır solma mı? Efendim. İkinci terazi. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi benim yerimde olsaydı bu lafı konuşur muydu, konuşmaz mıydı? Bu işi yapar mıydı, yapmaz mıydı? Onu da kalbine danışacaksın. Yapardı diyorsa yap, yapmazdı diyorsa yap. Konuşurdu diyorsa konuş, konuşmazdı diyorsa konuş. Şimdi hanginizin kalbine danışsanız der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturacak da gıybet yapacak. Dedikodu yapacak, iftira yapacak. He? Aldın cileti eline, geçtin aynanın karşısına böyle sinek kaydı gidecekken lan dur bir terazi verdiler elimize bir ölçelim. Nereye koyalım onu? Kainatın efendisi şimdi burada olsaydı sakallı tıraş eder miydi, etmez mi? Ne der kalp? Verin fetvayı. Etmez. Etmeyecek. Kızını evlendireceksin, damat geldi. Damadın çünkü neyin var, işin ne, hayatın var mı, katın var mı? E kainatın efendisi kız evlendirdi. Böyle der miydi, demez miydi? He? Demeyeceksin. Bir şey daha diyeyim size. Belki biraz yarası olan da koçun üzülürsünüz, kızarsınız ama ne yapayım? Kızsanız da ahirette kızmayın da burada kızın. Kainatın efendisi o tar pantolları giyer miydi, giymez miydi? Giymeyin da mübarek adamlar. Giymeyin işte. Reşit sen söyle, sen eşit demiş. Ha. Aynı tas aynı hamam. Olmayın. Biraz bol giyinin. Benim kadar şalvar giyemezseniz biraz bol giyinir. Bu ahirettir, bu cennettir. Cennet geniştir. Herkes ondan kazansa bana ne zararı var? Karı var. Herkese söyleyelim. Baklava değil ki bu. Herkes üşüşse bitsin bu. Cennet ya. Korkma, bitmez. Herkesi çağır. Herkes gelsin. İki teraziyi unutmayın. Ah hoca efendi, öyle bir terazi verdin bize ki. Bana da verdiler o teraziyi ama. Öyle iki terazi ki bu. Çok acayip, ince bir mizan, hassas bir mizandır. Eğer biz bu 24 saatteki konuştuklarımızı, yaptıklarımızı bu terazilerle tartsak zannediyorum lafımız, işimiz çok azalır. Çoğu yaptıklarımızı terk etmemiz gerekir. Çoğu yapmadıklarımızı yapmamız gerekir. Ve çoğu konuştuklarımızı konuşmamamız gerekir. Onun için Hazreti Sıddık ne yaptı? Ağzına taşı koydu. Radıyallahu anh, cennetle müjdelenenlerin birincisi. Ağzına taş koymuş, nefsi ona bir söz konuşturmak istediği vakit o şimdi düşünecek. Eğer düşünmeden pat bir laf konuşayım derse ne olacak? Taş ağzında dişlerine geçecek. Ulan ne oluyor? Konuşamıyorum. Konuşamadığını anlayınca ne yapacak? Taşı çıkartayım da konuşayım. Taşı çıkartayım derken hemen düşünecek. Neden? Bu taşı niye koyduk da niye çıkarıyoruz? Bu laf konuşulmaya değer mi değmez mi? Bir hesap, bir muhasebe. Değerse, zikirse, fikirse, Allah içinse, meşrusa çıkarırsın taşı da konuşursun. Yoksa zaten koymuşum taşı, ne çıkarayım onu? İşte adamı frenlesin diye mübarekler ağızlarına taş koymuştu. Nasıl olsa bizim tükürük bezleri çalışıyor. Dilde ıslak yerdedir, tır tır tır tır tır. Ne bulduysa konuşuyor, başka bir şey yok. Sagirul cirm, kebirul cürm demişti. Şu kadar bir et parçası ama suçu çok büyük. Adamın başını yer. Hem ebedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir insan bir söz söyler. Hiç aldırmaz o sözün nereye gittiğini düşünmez. Ama o sözle beraber yarın cennette e'lâ-i illiyine yükseltilir. Yarım satırlık bir söz. Mesela bir yerde bulunursun. Orada kalkarlarsa sünneti efendim tahkir ederler. Allah'ın dostlarıyla alay ederler. Dini mübin İslam'ı hafife alırlar. Sen de bir yarım satır olsun. Ne biçim konuşuyorsunuz? Bizi yaradan Allah'ın dini haklıdır. Habibinin sünneti yerli yerindedir. Diye bir müdafaa yaparsın. Yarım satır, bir satır konuşursun. Belki o lafı sen unutursun bile. Hiç değer de vermezsin yani. Yarın ahirette ben bundan bir şey alırım diye düşünmezsin. En yüksek dereceye çıkartılıyor diyor. O bir söz sebebidir. Öyle de bir adam olur, bir laf söyler. Ağzından bir laf çıkar. Ama hiç düşünmez bu laf nereye gider. Bu bana ne kaybettirir. Allah muhafaza etsin. Kalkıp der ki mesela, ya işte bu gavurlara da gavur diyoruz ama bunlar da çok ilerledi yani. Bunlara da uymamış, biz bir yere varamayız. Yok efendim, bu Amerika'yı da dinlemesek hepten bizi perişan ederler. Onun için mecburuz. Gavurlara biraz efendim uymalıyız gibi. Önemsiz yani pek böyle. Sen önem vermezsin ona. Dinleyenler de belki önemsemez onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Herhangi bir kelime Allah ve Resulünün razı olmadığı yarım satırlık bir söz. Ne olur? Cehennemin dibine 70 sene onu indirir. Hadis-i şerif 70 sene onu indirir. Hala dibini bulamaz. Dediler ya Resulallah, bu lisan, bu dil bu kadar önemli midir? Ve hel yukibbun nâse finnâri alâ vücûhîm illâ hasâidu esnedîm. İnsanları cehennemde suratlarının üstüne sürtecek ancak dillerinin kazandıklarıdır. En büyük suç ve ancak buyuruyor, sanki başka şey yok. Ancak dillerinin kazandıklarıdır. Bütün günahların başı bu dil. Gâle ve mâ dâ ya Resûlallah. Hazreti Muaz dedi ki ya Resûlallah, sen bu imanın en üstün derecesini bize biraz daha anlatır mısın? Efendimiz buyurdu. وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَاَنْ تَقُولَ خَيْرًا اَوْ تَصْمُتَ Diyeyim sana. Kendin için istediğini insanlar için de isteyeceksin. Kendin için istemediğini insanlar için de istemeyeceksin. Ya hayır söyleyeceksin ya da sükut edeceksin. İşte en üstün iman. Var mı bizde? Biz kendimiz için istediğimizi millet için isteyebiliyor muyuz? Bak kendimizin cennete girmesini istiyoruz. Bu milletin de cennete girmesini istesek bu milleti bu yola çağırmaz mıyız? Çağırmıyoruz. Demek ki benciliz. Kendimizi düşünüyoruz. Nefsi diyoruz. Ümmeti demiyoruz. Kendimizin cehenneme girmesini ister miyiz? Yanmamızı ister miyiz? Onun için namaz kılıyoruz değil mi? Hanımımız kılmıyor. Oğlumuz kızımız kılmıyor. Komşumuz sevdiklerimiz var kılmıyor. Bu yollara gelmiyor. Bunlar cehenneme girecek. Sen cehennemi istemiyorsun. Onun için niye cehenneme razısın? Niye ona demiyorsun? Yoksa cehenneme inanmıyor musun? İnanıyorsun. Adamı göz bakarak yolluyorsun. Tut elinden ya. Bir kör kuyuya doğru, uçuruma doğru yürürken sizin biriniz de onu görseniz bana ne canım düşerse düşsün bakalım nasıl gümbür diyecek, nasıl ses çıkacak dinlerim diye böyle seyretseniz sizden insafsız vicdansız adam olur. Bir adam uykuya kalmıştır, mahallesini ateş sarmıştır, ateş bacasını sarmıştır, yakmak üzeredir onu. Heri bir de bir dürtükleyip uyan be ulan öleceksin burada yanacaksın da çıkamayacaksın demeyen bir insan, bunu seyreden bir insan. Bu ne merhametsiz bir insan. Bir körün uçuruma düşmesi mi kötü? Bir adamın eviyle yanması mı kötü? Yoksa bu milletin ebedi cehenneme gitmesi mi kötü? Biz buna iman ettik. Nasıl iman ettik ya? Çoluğumuz çocuğumuz bile gidiyor cehenneme. Biz bunu görüyoruz ya. Efendiler, imanlarımız çok düşük bir derecededir. İmanlarımızı eftal dereceye çıkartmamız lazım. Davetçi olmamız lazım. Derdimiz dinimiz olsun. Bir kişiyi daha bu yola getirmek olacak. Başka derdin olmayacak ya. İşin, gücün, madden, menfaatin, paran, karın son plana ya. Sen bu kadar Müslümanız diyenlere hiç olmazsa elinden geldiği kadar, dilinden geldiği kadar efendim İslam'dır, Kur'an'dır. Müslümanız diyen namaz kılan bile cehenneme gidiyor ya. Niye yaşıyoruz? Niye dolaşıyoruz? Bizim derdimiz midemiz mi? Karnımız mı? Boğazımız mı? İki bacak arası, iki dudak arası. Başka bir derdimiz yok. Men yazmen li ma beyne lahyeyi ve ma beyne ricleyi yazmen lehul cennet. İki dudak arasıyla iki bacak arasını bana söz verene ben de cenneti söz veriyorum. Kainat Efendisi buyurdu. Bu dil bir de tenasül uzvu. Bunları Allah'ın istediği şekilde kullan, cenneti söz. Niçin yaratıldık? Bu dil niçin konuşacak? İnşallah bundan sonra dikkat edelim. Komşumuz kötü olsun istemeyelim. Bir köylümüz, bir yakınımız efendim batsın, iflas etsin, sıfırı tüketsin istemeyelim. Düşmanımız da olsa istemeyelim ya, istemeyelim ya. Kendin için ister misin iflas etsin? Onun için istemeyeceksin. Düşmanımdır, isteme ya. İnsanlar için diyor sana ya. Dostun olsun, düşman olsun, insanlar için istemeyeceksin. Bize bazı bir haberler geliyor. Bazı hoşlanmadığımız adamlar böyle kötü olsun istediğimiz adamlardan işte hasta olmuş çubu. Onun yakınları falan böyle bir mevzu açtı mı tabii görünüşte onlara ya ne zaman hasta oldu geçmiş olsun şudur budur içimizde oh olmuş. Böyle yapıyoruz ha. Böyle çok yapıyoruz. Adama geçmiş olsun de falan içimizde iyi olmuş. Herif seninle rekabete girmiş biliyor musun işte güçte böyle. Adam işi batırıyor veya dükkanı kapatıyor duyuyorsun falan. Bir yandan onun haberlerini böyle hep merak ediyorsun ne yapıyor ne ediyor batıyor çıkıyor filan. İçinden de bu hepten yıkılsa da tek ben kalsam bu piyasada. Böyleyiz ya. Nerede bizde eftal iman? Hazreti Fatih Sultan aleyhi rahmeti vel gufran tebdili kıyafet yapmış da mübarek demiş şu esnafı tüccarı bir geceyim sabah sabah erken padişah kılığını değişmiş. Bir dükkana girmiş selamun aleyküm aleyküm selam ne var ne yok demiş işte şu var şu yok demiş senden biraz bir şeyler alayım. Demiş ben bu sabah siftah ettim demiş. Yandaki komşum daha siftah etmedi siz ondan alın demiş. Yahu demiş ben de zannediyorum ki bu fethi ben kazandım. Böyle millet olduktan sonra bu İstanbul mu kaldı dayanır ya. Ya nerede var böyle bir Müslüman? Diyecek ki yandakine git. Akşama kadar orada iş yapsa bir tane yandakine göndermez ya. Kendisi için istediğini onun için isteyecek. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. La yu'minu ehadukum. Sizin birinizin imanı tamam değildir. Hatta yuhibbe li ahi ma yuhibbu nefsi. Kendisi için istediğini bir din kardeşi için istemedikçe. Demek imanlarımız tamam değil ama Allah'a sığınalım. Ya Rabbi bu hali bizden al diyelim. Bir de ya hayır konuşacaksın ya da sükut edeceksin. Bundan sonra inşallah bütün kelimelerimizi hesaba çekelim. Ağzımızdan çıkacakları hesap edelim. Hayırsa söyleyelim, hayır değilse konuşmayalım ama ah ah. O kadar zor ki bu iş. Bu çeneyi tutmak o kadar zor ki. O nefis, o şeytan adamın ağzına böyle bal sürüyor. Felanca adamın hakkında şu adamla bir konuş. O onun ne olduğunu bilmiyor. Sen ona bir anlat. Ya bu şimdi bu sol tarafa yazılır. Bu şerdir, konuşma. Yok. Kimisi zaten hiç o mücadeleyi yapmaktan aciz yani. İyi mi konuşuyorum, kötü mü konuşuyorum, hesap ettiği yok. O ne gelse konuşuyor. Kimisi böyle bir ufak mücadele yapıyor ama sonunda o da yeniliyor. Dikine duramıyor. O da bakıyorsun ne kadar sabretmişse sonunda baklayı ağzından çıkarıyor. Ya ben de neler biliyorum ama falan. Lafa karışmak istemiyorum. Yok ya sen de söyle falan. Onlar da onu bir eşeliyor, deşeliyor. O da bir başlıyor. Kenarından kıyından ortasına giriyor. Tutamıyoruz bu çeneyi. Yiyecek kafamızı başımızı, yiyecek akıbetini. Rabbim dillerimizin şerrinden emin eylesin. Bütün uzuvlarımızın şerrinden kurtarsın Allah. Bütün uzuvlarımızın hayrını göstersin Allah. Yarattığı gayeye kullandırsın Allah. Bir hadis-i şerif daha rivayet edeyim. Hitamuhu misk olsun inşallah. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh. Hazreti Cabir buyuruyor ki bir kere sahabe-i kiramdan bir cemaat toplanmıştık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim yanımıza çıktı. Geldi. Buyurdu ki eyyühennâs, ey insanlar, ya eyyühennâs, inne lillâhi serâyâ minel melâketi tehullu ve tekifu alâ mecâlisi zikri tercaû fî riyâdül cennâ. Kâlû eyne riyâdül cennâ? Kâle mecâlisi zikri fâhdû ve rûhû fî zikrillâh ve zekkirû enfusekûm. Ne hadis-i şerifti. Ey bütün insanlar! Şüphesiz Allah-u Teala'nın yeryüzünde gezen dolaşan devriye melekleri var. Onlar zikir meclislerini bulurlar, buldukları gibi konarlar, orada otururlar. Şimdi buraya doldular elhamdülillah. Burada oturuyorlar şimdi. Sizin gibi de canları sıkılmıyor ha. Bitse de çıksak da düşünmüyorlar. Evde karı yok, bekleyen yok, geçim derdi yok, yatacak da yarın sabah iş yok. Bu melekler ne mübarekler ya, rahat işte. İşleri güçleri zikir. Onlar sırf zikir meclisleri arıyorlar, buldukları gibi üşüşüyorlar. Ey Allah'ın kulları, cennet bahçelerinde otlayın. İstifade. Ya Resulallah, cennet bahçeleri nerelerdir? Zikir meclisleridir. Şimdi diyorum, vallahi billahi tallahi. Dördüncü olsa onu da ederim. Üçten fazla yemin yok. Üç tane yemin ediyoruz Allah'ımızın ismiyle. Burası cennettir diyoruz. Doğru muyuz? Bu yeminimizde sadık mıyız? Elhamdülillah. Ya burası cennet. Yemin ediyorum sana cennet. Peki siz de yemin eder misiniz? Edersiniz. Yani ne kadar güveniyorsunuz değil mi? Resulullah yalan söyler mi? Madem burası cennettir de cennetten niye erken kaçmaya bakıyorsunuz? Hey gidi Müslümanlar! Bu milletin İngiliz oyununa verdiği değeri biz Allah'ın dinine veremezsek ne yüzden Allah'tan cennet isteyeceğiz? Yazıklar olsun bize. Mübarek cemaatiz tamam ama işimize geliyor, saat uygun da geliyoruz. Hiçbiriniz işinizi bırakıp da gelmezsiniz. 50 milyon lira alacağınız olsa ne 50 be, 5 milyon alacağınız olsa birisi dese ki pazar gecesi saat 7'de gel de vereceğim dese gelmezsiniz. 5 milyon için oraya gidersiniz. 5 milyar için bile gitseniz yine zarardasınız. Çünkü bu bir daha bulunacak şey midir? 5 milyar aldın koydun kenara, yarın öldün kime kaldı? E bu sana kaldı. Niye kafanı çalıştın? Ya Rabbi sen anlat ne diyeyim. Evvela bana sonra bu cemaatimize. Fehudû ve ruhû fî zikrillâh. Ey benim ümmetim, Allah'ın zikrinde sabah akşam gidip gelin. Zikir yolunda, ilim yolunda sabah akşam gidin, gelin, adım atın, yürüyün, gezin, dolaşın. Bu akşamın sohbetiyle yetmez. Yarın akşam yine Allah için iki kişiye gidin. Birkaç komşuyu toplayın. veya birkaç komşuyu çağırın, ne yapın? Açın bir tefsirden, biz size tefsir de yazın. Açın oradan iki satır okuyun. Bu da bir ilim meclisi olur. Öyle mi? Her gece, her gün fırsat bulduğunda dükkanda, işte, güçte, evde, barkta bir ayet olsun, bir hadis olsun, bir dinlediğini bile Allah için anlatsan ne olur? Orası da zikir meclisi olur. Sabah akşam Allah'ın zikrinde gidin gelin. Allah'ın yolunda ne var? Cennet var, cemalullah var ama adamın inandığı yok ki. Sorsan ona Müslümanım ama bedava cennet versen ne yapayım? Çünkü öldüğü vakit anlayacak, cehenneme girdiği vakit anlayacak. Cennet ne kadar kıymetliymiş. Şimdi ne anlasın? Rabbim ölmeden anlatsın. Ölüm bizi uyandırmadan Allah'ım bizi uyandırsın. Ve zekkirû enfusekum. Rabbinizi nefsinize hatırlatın. Nefsinize ne deyin? Ey nefis! Şu suları içiyorsun ya, Rabbin sana bunları indirdi. Rabbin o suları tuzlu etseydi, acı etseydi, abu etseydi ne içecekti? Yemekleri yerken Rabbinizi hatırlayın. Bir tane düşünen var mı ki bu kadar nimetleri Rabbim koymasaydı önüme, ben şimdi zır zır ağlayacaktım, açlıktan bas bas bağıracaktım he? Şurada küçük yalıda geçen de bir arkadaş, kasabın birine rastladım diyor. İneği yatırmış, sığırı kesecek. Allah-u Teala o sığırı yarattı. Ona o kadar kaç yüz kilo eti koydu. Sığırı da adamın önüne koydu, yatırdı, kes de bunu ye diye afiyetle. Adam diyor ki bunu bana yaratan, önüme koyan Allah'ın adını diyor, konuşmam diyor ben diyor. Allah'ın adının zamanı geçti. Bu millet bu hale geldi. Sivrisinekle baş edemiyorsun da koca ineği yatırıp kesiyorsun. Allah o ineğe sivrisinek gibi böyle bir atılganlık verseydi seni, öyle bir boynuzlardı ki seni, nerede kesecektin onu sen? Bir kudursa var ya, 5-10 kişiyi haklar. Ama kuzu gibi yatıyor. Çünkü Mevla buraya ki yat diyor, kullarım seni kessin yesin diyor. Yeter ki benim ismimi okusunlar. Adam diyor yok, Allah'ın ismini okuma. Bulutları, rüzgarları, gökleri, yerleri, ayları, güneşleri, bütün insanları, cinleri seferber etmiş, melekleri dahil. Bir önümüze ekmeği koyuyor da adımı okuyun da yiyin diyor. Adam o kadar emekleri düşünmüyor, o kadar nimetleri düşünmüyor. O ekmeği bulmuş yumuluyor. Bir de altı pişmemiş, içi hamur kalmış. Bunu nereden almış? Bir de böyle konuşuyor ya. Besmele okuyacak yerde, Allah zikredecek yerde, zikredecek. Ekmeği de beğenmiyor. La havle ve la kuvvete. Şu hadis-i şerifin son cümlesine dikkat edin. Bu son cümle çok mühim. Men kâne yuhibbu en ya'leme menziletehu indallah. Fel yanzur keyfe menziletullahi inde. Fe innallâhe yunzilul abde minhu. Fe innallâhe yunzilul abde minhu haythu enzelehul abdu min nefsihi. Efendiler, sizin biriniz Allah-u Teala katında mertebesinin ne olduğunu, hangi derecede bulunduğunu bilmek ister misiniz? Hepiniz düşünün. Ben Allah indinde kaç paralık bir adamım? Elbet Rabbimizin hepimiz hakkında nesi var? Bir makam verdiği, ayırdığı bir makamı vardır. Hepimize göre bir şey ayırmıştır. Hepimizin onun katında bir menzilemiz, derecemiz vardır. Zerre kadar imanı olanın da Allah'ın indinde bir makamı vardır. Fakat her kim Allah'ın Celle Celaluhu indi manevisinde derecesinin ne olduğunu anlamak isterse, onun nazarında Allah'ın derecesi nasıldır ona baksın. Ne demek bu? Yani kendisi Rabbisine ne kadar değer veriyorsa bilsin ki Allah da ona o kadar değer veriyor. Çünkü kul Mevla'ya ne kadar itaat eder, onu ne kadar zikreder, ona ne kadar şükrederse Rabbisi de ona öyle derece veriyor. Ona göre veriyor. Şimdi 5 yaşında çocuğun yanında zina edemeyen adam kainat-ı yaradan Allah'ın huzurunda nasıl zina ediyor? Demek ki o Allah o kişinin nazarında bir 5 yaşında çocuk kadar değerli değil. Ağır konuşuyoruz ama bunu yapmak daha ağır. Böyle yapmak daha ağır. 5 yaşında çocuğu sayıyor, Allah'ı sayıyor. Öyle değil mi? Bunu yapan böyle yapıyor işte, bu zina yapan böyle yapıyor. Bekçiden korktuğu kadar, üstten korktuğu kadar, valiyi saydığı kadar Allah'ı sayıyor. Peki sen Allah'a o kadar değer verirsen, Mevla sana ne kadar değer verecek? Sen Kur'an'a değer vermezsen, sünnete değer vermezsen, Allah ve Resulünün düşmanlarının modalarına uyarsan, Allah'ın nizamını sırtının arkasına itersen, Allah'ın indinde kaç paralık adamsın sen? Sen ona ne kadar değer verirsen, o da sana o kadar değer veriyor. Kur'an'a ne kadar değer verirsek, ulemaya, evliyaya, Allah'ımızın dostlarına ne kadar kıymet verirsek, Yoluna ne kadar değer verirsek o da bize ona göre değer veriyor. Hiç Kur'an'a değer veriyor bu millet. Adam hafız olmuş, alim olmuş, veli olmuş, milletin nazarında beş para etmiyor. Biz Rabbimize değer versek o bize öyle bir değer verecek ki bütün kafirleri bize mahkum edecek, köle edecek, çizmemizin altına alacak. Ama biz ona değer vermediğimiz için bizi verdi kafirlerin ayağının altına. Ezin bunları. Bunlar Müslümanım diyor ama sahtekardır. Çiğneyin bunları. İşte onun için çiğnetiyor Müslümanları. Nerede görülmüş Allah'a itaat eden bir adamı Mevla çiğnetmiş? Nerede görülmüş kainatın efendisine uyan bir milleti Allah mağlup etmiş? Hangi tarih yazıyor bunu? Bu şimdi görülüyor bu iş. Neden? Sahtekar Müslümanlar da onun için. Rabbine değer vermiyor. Kafirler Efendimiz'den çok mucizeler isterler. Bir kere dediler ki gökteki ayı yararsan ortadan ikiye sana inanacağız. Peki dedi. Mevla'ya yalvardı. Bismillahirrahmanirrahim. Parmağıyla şöyle bir işaret etti. Ay ikiye bölündü. Bir yarısı oraya, bir yarısı oraya. Hira Dağı kaldı iki parçanın arasında. Ay ikiye bölündü. Herkes onu gördü. Allah. Kafirler de gördü, müminler de gördü. Tabii inan, inan. İnanmayan zaten inanmadı. O mucize isteyenlerden bir tanesi inanmadı ha. Evvelce inananlar inandı yine. Yeni bir şey yok. Çünkü mucize adamı inandırmaz. Allah adamı inandırır. O hidayete layık değil. Alay etmek için istedi. Baktı ki acayip bir şey. O sefer kalktı dedi. Bu da amma büyücüymüş dedi ya. Nasıl dedi ayı yardı dedi. Kimisi dedi gözümüzü dedi büyülemiş dedi. Ay yerinde duruyor dedi. Biz iki görüyoruz dedi. Kimisi dedi uzaklardan gelenlere soralım sordular dediler. Ya biz de gördük dedi. Oralara kadar da mı tesir ettirdi dedi. Nasıl büyücüydü dedi. Belki. Amcası Ebu Talib. Onun hakkında pek konuşmak istemiyoruz. Efendimiz'e çok yardımları olmuştur. Evet onun hakkında tefsirlerde var malumat fakat İslam'a, Efendimiz'e hizmeti büyük. Fakat kendisinin iman edip etmediği konusu ihtilaflıdır. Dedi ki ya Muhammed dedi ma atvâke rabbuke. Rabbin sana ne kadar itaat ediyor dedi. Allah kuluna itaat eder mi? Ya Allah itaat etmekten münezzehtir. Mevla kimseye boyun eğmez. Mana nedir? Yani Rabbin seni ne kadar dinliyor. Ne dersen yapıyor. Diyorsun ki ya Rabbi ayı yar ikiye yarıyor. Ya bu kimin lafıyla ayı ikiye yarılır? Bu Mevla seni ne kadar dinliyor. Ne dedi ona biliyor musun? Ve ente ya ammi lev etâtehu le etâke. Ey dedi amcacığım dedi. Benim amcam dedi. Sen de o Rabbini dinlesen o seni de dinler. Ben onu dinliyorum o da beni dinliyor. Sen ona değer veriyorsun, o sana değer. Sen ona itaat ediyorsun, o da senin bir dediğini çekmiyor. Sen onu saymıyorsun, o da seni saymıyor. Kimseye de saydırmıyor seni, beş paralık adam etmiyor seni. Sen onu saysan dünyaya hakim ediyorsun. Allah'ım Celle Celaluhu her şeyden ziyade kendisine değer verenlerden eylesin. Bir miktar dua edelim şu hadis-i şerifler hakkında. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşadığımız müddetçe dinine hizmetçi eylesin. Bu cemaate hizmetçi eylesin. Bizi birbirimize Allah yolunda bağlı eylesin. Rabbim ölünceye kadar bu yollarda daim eylesin. Ve Rabbim ahirette de böylece dostlarıyla haşr-ı cem eylesin. Bizi birbirimize bağışlasın. Amin. Hiçbir verenin malı eksik olmadı. Allah'ın yoluna veren mahrum olmadı. Allah'ın kimseye verdiği sözden caymadı. Ölenler karşılığını gördüler. Biz de ölmek üzereyiz. Hazırlığımızı yapalım, ahirette karşılığını kat kat bulalım inşallah. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab elhamdülillah rabbil alemin. Salatu vesselam. Ala seyyidil mursalim ala alihi ve sahbihi ecma'in ya Allahu ya mu'in ya mücibe sâilin. Allahümme inna nes'elükel cenne ve mâ karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ve ne'udübke minel nâr ve mâ karrabe ileyha min kavlin ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Rabbena gıfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve tebbit ekdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Allahümme ansuril islame vel müslimin. Allahümme izzel islame vel müslimin. Allahümme kahhiril keferate vel fecerate vel mülhidin. Allahümme eşgulü zalimine biz zalimin. Ve ahirina beynim salimine aminine ghanimine ya ilahel alemin. Allahümme ansur men nasara din ve hudul men hadelel müslimin. Allahümme ansur cüyüşel müslimin ve asakiral vahidin. Fî cemî'i ekdâril ardı ya rabbel alemin. Allahümme hallis ihvanelel müslimine min eydil küffâri ve zalimin ya rabbel alemin. Allahümme edfâ şerrez zalimine biz zalimin ya rabbel alemin. Ya mücibes salim. Allahümme inna neselüke imanen leyse bâhidev kefur. Allahümme inna neselüke temâmen ni'me. Ve devâmel afiye. Ve husnel gâtime. Sallallahu alâ seyyidina Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة